Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 4. Дамавік 2. Муж спаў, жонка чытала, калі ў дзверы пагрукалі. Яна паспрабавала пабудзіць мужа, але той не прачынаўся, і ён спаў мёртвым сном. Пагрукалі зноў, жонка кратком зірнула ў дзвярное вочка. На пляцоўцы стаяў і глядзеў на яе дамавік. У дамавіка быў твар добра знаёмага чалавека, чыё імя яна ніяк не магла прыгадаць. Жанчына ўскрыкнула, але муж так і не прачнуўся. Дамавік дастаў з глыбокай кішэні свайго скуранога паліто вялізную маністу рознакаліберных ключоў, выбраў патрэбныя, адчыніў замкі і зайшоў у перадпакой, дзе сядзела на падлозе перапалоханая жанчына. Муж прачнецца, яна баранілася як магла. Не прачнецца, ён спіць мёртвым сном і можаш думаць, што ты ўдава. У перадпакоі моцна запахла вільготнай скурай. На вуліцы пэўна ліло як з вядра, бо дамавік быў ушчэнт мокры. Са скуранога крыса падалі на падлогу буйныя кроплі. Дамавік зняў капялюш, сцягнуў пальчаткі, скінуў паліто. Вастраносыя боты ён паставіў побач з наваксаванымі чаравікамі мужа. «Толькі не тут», — папрасіла жанчына. «Тут», — сказаў дамавік. Калі б у падручніку па біялогіі быў параграф «Дамавік», дык, напэўна, можна было б прачытаць такі сказ. Аднаўленне патомства ў дамавікоў адбываецца праз палавы акт. Але ў падручніку такога параграфа няма, і таму тое, што адбывалася ў вітальні, назваць палавым актам нельга. Калі для жанчыны гэта і быў акт, дык для дамавіка форма дыпламатычных зносін. Ён сам так лічыў. Калі жанчына адчула задавальненне, дамавік адхінуў яе, апрануўся па-вайсковаму хутка і знік. Да самай раніцы муж праспаў як забіты. Калі муж з жонкай снедалі, тая хацела расказаць пра дамавіка і падаць гэтае здарэнне як жахлівы сон, але перадумала, бо рэўнасць можа ўзнікнуць із-за апавядання пра сон.